reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 listopada, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie szef policji o reakcji funkcjonariuszy podczas sobotniej manifestacji narodowców w Katowicach. Trzy osoby porwane przez lawinę nad Morskim Okiem, na szczęście nic im się nie stało. I co z Erasmusem po Brexicie? Reakcja policjantów była adekwatna do zagrożenia, oświadczył komendant główny policji Jarosław Szymczyk, pytany o zachowanie policjantów podczas sobotniej demonstracji narodowców w Katowicach. To wtedy uczestnicy zgromadzenia powiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia europosłów Platformy, którzy poparli rezolucję Europarlamentu w sprawie praworządności w Polsce. Katowicka prokuratura wszczęła dziś śledztwo w sprawie tej manifestacji, a dokładniej w sprawie stosowania wówczas gruźb bezprawnych wobec europosłów. Sześcioro eurodeputowanych PO ma w tej sprawie status świadka. W pracach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości rozpatrującej poprawki PiSu do prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym przerwa do 14:15. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili niespodziewanie nowe zapisy. Do omówienia jest ponad 100 artykułów nowelizacji ustawy. Lawina, która zeszła w rejonie Mnicha nad Morskim Okiem, porwała troje turystów. Dwoje z nich znalazło się pod śniegiem, ale w porę zostali wydobyci przez trzeciego towarzysza wyprawy, informuje TOPR i przestrzega przed wyprawami w góry. Wysoko w Tatrach obowiązuje lawinowa dwójka. Platforma Obywatelska składa w Sejmie pakiet 6 ustaw dotyczących gospodarki. Jak wyjaśnia szef PO Grzegorz Schetyna, dotyczą one takich kwestii jak zapobieganie dalszemu zadłużaniu państwa, zwiększenie aktywności gospodarczej ludzi młodych oraz wspieranie przedsiębiorców. Lider Platformy przekonuje, że to propozycje, które będą w stanie poprawić stan polskiej gospodarki, bo jak mówił, Polska się zadłuża. Dzisiaj jesteśmy drugim krajem co do tempa zadłużania. W przyszłym roku będziemy niekwestionowanym liderem. Czyli dalej, mimo koniunktury, wydajemy pieniądze zamiast pilnować równowagi budżetu. Platforma zaproponowała m.in. ujednolicenie stawek podatku VAT na żywność. Miałaby ona wynosić 5% na wszystkie produkty, zamiast obecnych trzech stawek 5, 8 i 23%. W projektach jest też mowa o ułatwieniach w przepisach przy zakładaniu i prowadzeniu firm, a także zwolnienie pracodawców i pracowników przekraczających wiek emerytalny z płacenia składek na ZUS z wyjątkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jest już komentarz rzeczniczki PiSu. Beata Mazurek napisała na Twitterze, że dzisiejsze propozycje Platformy Obywatelskiej i Grzegorza Schetyny to tylko puste słowa. Turecka prokuratura wydała nakaz aresztowania kolejnych 360 osób. Większość z nich to wojskowi oskarżani o powiązania z Fethullahem Gülenem. Opozycjonista, zdaniem Ankary, stoi za ubiegłorocznym puczem w Turcji. Po Birmie Bangladesz to drugi etap papieskiej pielgrzymki do Azji. Franciszek ma przybyć jutro do Daki. W kraju liczącym około 160 milionów mieszkańców jest tylko 400 tysięcy chrześcijan. Czują się dyskryminowani, mówi Polskiemu Radiu pracujący w Bangladeszu salezjanin ksiądz Paweł Kociołek. Chrześcijanie jakby doświadczają tej dyskryminacji, są zmęczeni taką sytuacją, takim jakby traktowaniem ich jako ludzi takich drugiego, trzeciego, że nie wyrzutków, ale drugiej, trzeciej kategorii ludzi. Więc czekają na papieża, aby dodał im otuchy, aby parł ich w wierze i pokazał, że papież, głowa Kościoła, cały świat jest razem z nimi. Franciszek spędzi w Bangladeszu 3 dni. Europosłowie z Komisji Kultury alarmują. Trzeba ratować program wymiany studentów po Brexicie. Istnieje niebezpieczeństwo, że program Erasmus Plus nie uda się zachować w obecnym kształcie, a to oznacza, że stracą najbardziej m.in. Polacy, ostrzega europoseł Bogdan Zdrojewski, który zajmuje się tą sprawą w Parlamencie Europejskim. I dodaje, Polaków mogą zastąpić Chińczycy lub Hindusi. Beata Płomecka. Dla Wielkiej Brytanii Erasmus Plus w negocjacjach brexitowych nie jest sprawą priorytetową. Zaledwie 3% Brytyjczyków korzysta ze stypendiów na unijnych uczelniach. Natomiast aż 23% studentów z krajów Unii wyjeżdża na wyspy, a Polacy stanowią jedną z największych grup, mówi europoseł Bogdan Zdrojewski. Z tego powodu skala trudności tych negocjacji jest dość wysoka. Niestety i kultura, i edukacja, i turystyka, i sport nie znajdują się w priorytetach. Brytyjczycy przyznają, że wyłączenie z programu Erasmus Plus dużej liczby europejskich studentów zwiększy nabór studentów z Chin czy Indii. Finansowo to może okazać się nawet korzystniejsze dla Londynu. Chińczycy czy Hindusi więcej płacą, ponoszą wyższe koszty związane z pobytem w Wielkiej Brytanii i w zdecydowanej większości te pobyty są dłuższe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Na razie pochmurno, zapadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Podkarpaciu porywisty wiatr od 1 do 5 stopni. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno.

To co? Chcieliby Państwo być gośćmi? Bardzo proszę. O telefon 6022 i 7 trójek. To tak jest. 22 i 7 trójek. Dzisiaj Mariusz Owczarek odbiera telefony. Anna Regulska będzie realizować program. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. To co? Od starego sygnału? W tonacji trójki. To jeszcze raz. Do YouTube, do uszu. I jutro o 22 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przesłuchanie nowej płyty zespołu. Ba, to nie koniec. Jak się już ją przesłucha, to będzie można ją zobaczyć z bliska, a kto wie, sklepik Walędzik będzie czynny. To może będzie ją można mieć na zawsze też. Przed całym światem, przed calusieńkim światem. Dzisiejsza tonacja trójki zaczyna się tak. Back then, long time ago, when grass was green, woke up in a daze, arrived like strangers in the night. Long time ago, when we was fab. Morning light, casualties at dawn, and we did it all. Long time ago when we was fab, my world, you are my only love. Scopes that magnified the tears studied warts and arm. Still the life flowed on and on. Long time ago when we was fab, but it's all George Harrison, gdyby był z nami, dzisiaj obchodziłby swoją urodziny, a tak, przepraszam, gdyby był z nami, dzisiaj cieszyłby się radością. Dziś rocznica jego śmierci. Odszedł 29 listopada 2001 roku. Zawsze opowiadałem Państwu o tym niejednokrotnie, zawsze będę widział, jak wchodzi do biura w Londynie przy Oxford Street, Dumbarton House, 68 numer, i wchodzi na drugie piętro do Leslie'ego na rozmowę. George Harrison. Bardzo go nam brakuje, tak jak bardzo wielu innych też. Gdy odszedł, miał zaledwie 58 lat. Patrzę teraz na rozkład najbliższych dni. Dzisiaj w Krakowie w studio, jutro w Warszawie w Stodole, pojutrze w Poznaniu na Zamku. Wiedzą państwo, to nasz przyjaciel. Avidan, tak jest, on przyjeżdża i będzie znowu. Czy pamiętają państwo, jak jeszcze mało kto go znał, jak on mówił, to co robię, to blues. To nie jest tak, jak się często mówi, o krokot bluesa. To jest cecha naszego zajęcia. It's the blues. I don't think it's one step. I mean, I think we're all in the occupation of the blues. I think Leonard Cohen in a way. Myślę, że Leonard Cohen, o którym rozmawialiśmy wcześniej, bo rozmawialiśmy, jest na swój sposób człowiekiem bluesa. Gdy się dorasta, ma się te swoje naście lat, gdy się zaczyna interesować muzyką, szuka głosu, z którym można by się utożsamić. Ja myślę, że miałem 12 lat. To mógł być początek lat 90. Pojawiła się Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden. To była moja scena muzyczna, to były jej głosy. A potem, gdy troszkę podrastasz, zadajesz sobie pytanie, kto był ich inspiracją? I poznajesz takie nazwy: Led Zeppelin, The Doors, czy The Beatles. Wtedy przychodzi kolejne pytanie, skąd się wziął Led Zeppelin? I dowiadujesz się, że byli tacy ludzie jak Led Belly czy Robert Johnson. Jest długa lista tych wspaniałych bluesowych muzyków. Asaf Avidan. Myślę, że mogą państwo już teraz mówić, że to nasz przyjaciel jest. Nie odtwarzam żadnej płyty, bo dzisiaj bardzo, naprawdę bardzo ciasno, ale całą jego nową muzykę znają państwo na pamięć, bo to ostatnie właściwie tygodnie. No to sięgnę do płyty, która pojawi się dopiero w lutym. A dlaczego pojawia się dziś? Wyjaśnię za 4,5 minuty. Wystarczy czasem nie przegapić dobrze śniąc, nie zaniechać. Czasem wystarczy patrzeć wprost, jak i myśleć. A czasem nawet nie myśląc, głównie patrzeć. Wciąż pamiętać, że i czas ma swoje racje, szum czas. A na strychach wszystko dobrze, może. Jedno życie nie trafia się zbyt wielu, co wytłumaczą, nie płacząc przy tym, tak zwane życie, a przede wszystkim tak zwane. A może celem życia jest nie życie? No to może życie służy jedynie temu, by się do tego przyzwyczaić. Najczęściej chcemy się odbić od tak zwanych nieswoich marzeń, niespełnień, a potem chcemy iść, patrząc w tył, co nie zawsze znaczy patrząc za siebie. Chodzi o to, by gonić króliczka, ale by ewentualnie dojść do bacanowa. Na szczęście już lepiej. Andrzej Emol Kowalczyk szykuje swoją kolejną płytę na luty dopiero. Tutaj przed chwilką z Andrzejem Poniedzielskim. I no tak, żeby było pięknie, to na imieniny jednego Andrzeja i na imieniny drugiego panowie spotkają się tu na Myśliwieckiej. To nie jest nasz koncert, ale jest tu. Jest w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wiedzą państwo już o tym. To jutro. Zanim YouTube. Tak, najpierw taki zestaw mamy. Najpierw Andrzej Emol Kowalczyk, potem YouTube. A przy okazji Andrzej Emol będzie z mnóstwem gości. Wśród gości będzie Marek Piekarczyk, na którego koncert w warszawskiej Stodole państwo się szykują już od dawna. No to ten koncert już jest za chwilę, bo koncert jest w piątek. Przyglądałem się płytom zespołu TSA i pomyślałem, że to jest niemożliwe, że jeden z najwspanialszych państwa i moich utworów TSA ma ćwierć wieku. Ano, tak napisali na okładce płyty. No nic na to nie da się poradzić. Pamiętają państwo? było i jest przepiękne. TSA. To jest z płyty 52 dla przyjaciół. Utwór nazywa się To Boli. I jeszcze raz patrzę na datę i wierzyć mi się nie chce. Zrealizowano w Gdyni w 1992 roku. Jak mówił Marek Piekarczyk, nie skończyliśmy tej rozmowy. My nigdy nie skończymy. Cieszę się na ten jego koncert warszawski w Stodole. Będzie w piątek. No i jeszcze mogę jeszcze o koncertach? Mogę? Dobrze, w Warszawie w sobotę w Progresji. Wiedzą Państwo, kto będzie? A no właśnie, Peter Heppner będzie. Proszę bardzo. 30-lecie pracy. On ma 50 lat, więc zaczynał, jak łatwo obliczyć, wcześniej. Państwo mogą go kojarzyć może nawet bardziej niż z solowej kariery. Ile osób słyszało imię i nazwisko? Peter Heppner? Myślę, że mniej niż nazwę zespołu Wolfsheim. A no tak, tu już jest łatwiej. Przyjeżdża na specjalny taki koncert do Warszawy z okazji 30-lecia swojej pracy. Będzie w sobotę w Progresji. Sobota, drugi dzień grudnia. Tak się poukładały akurat te najbliższe dni koncertowe. TSA 35-lecie,

me find you a filly for your proud stallion seed. To keep the old line going, and we'll stand you abreast at the back of the woods, behind the young trees, grumbling to hide you from eyes that mock at your girth. Your 18 heads of the shoulders, and one day when the oil barons have all dripped dry, and the nights are seen to draw colder, to beg for your strength, your gentle power, your noble grace and your bearing, and you'll stray once again to the sound of the gulls in the wake of the deep cloud. Jeden z bardziej niezapomnianych utworów zespołu Just Rotal. 50-lecie pracy zespół będzie obchodził dopiero w przyszłym roku, ale już ruszył w trasę. Jak Państwo wiedzą, będzie dwa razy w Polsce. Będzie w sobotę w Krakowie, w studio i w niedzielę w Bydgoszczy. Hala Łuczniczki. No i zespół Lizard ma im towarzyszyć też. Warto być trochę wcześniej chyba. Heavy Horses wspominał Ian Anderson. To utwór, który często graliśmy na koncertach w 78 roku po wydaniu albumu Songs from the Wood. Heavy Horses is it's a song that's very often played in our set, and that comes from 1978 when I think it was a follow-up to the Songs from the Wood album. And w 1976 przeprowadziłem się na wieś, na farmę. Wiejska atmosfera działała na mnie uspokajająco. Zacząłem czerpać inspiracje z elementów ludowych. Co słychać w muzyce? And some of those ideas came out in the music and became amongst many songs in that album, I suppose, the almost classic Jethro Tull songs. Myślę, of the late 70s. Wiele utworów z tego albumu to klasyczny Jethro Tull końca lat 70. The country life. Z okresu, kiedy większość czasu spędzałem na wsi. Czy Państwo wiedzą, że ja mam, odnalazłem spis Państwa ukochanych utworów Jethro Tull? Za 4,5 minuty spróbuję go Państwu szybciutko przypomnieć. A teraz, no, na torcie 84 świeczki. She's not around. I wish my Jenny could be homeward bound. I live through all my lonely confusions if I know I see her again. Think of Jenny as a memory. I wish my Jenny could be here with me. I live through see her again. Państwu w niedzielnym Minimaxie o tym, że są tacy, którzy piszą do audycji i pytają, co to za cudo, które pan, panie Piotrze, odtworzył, a ja odtwarzałem Calling All Station zespołu Genesis, bo ja pierwszy raz w życiu taki utwór słyszę. No dobrze, ten utwór Johna Mayala, Jenny, w Polsce jeden z najbardziej ukochanych tego artysty, dla niego specjalnie bez znaczenia, on sam mi kiedyś powiedział, ja właściwie tego utworu nie pamiętam, wydany został 50 lat temu. Tak, są utwory, które mają tyle lat. John Mayall dzisiaj obchodzi 84. urodziny. Obiecałem zajrzeć do Jethro Tull, do list państwa ukochanych utworów. No więc pierwsza była taka. Na pierwszym miejscu Aqualung, na drugim Sick as a Brick, Locomotive Breath na trzecim, Cheerio na czwartym i Songs from the Wood na piątym. Ale w następnym notowaniu to się zmieniło i było na piątym, jeszcze nie, zgubiłem się. Na piątym było Living in the Past, na czwartym Songs from the Wood, na trzecim Thick as a Brick, na drugim Locomotive Breath i na pierwszym Aqualung. No i proszę bardzo. Czy mogę jeszcze poprosić Johna Andersona i Jana Andersona, żeby państwu powiedział, że niektórzy uprawiają gimnastykę, a inni biegają i dlatego on się tak dobrze czuje? Well, it's some people go to the gym and, you know, or go running, and I think if I didn't go out and do concerts, gdybym nie jeździł w trasy koncertowe, już od dawna byłbym starym człowiekiem. Mój sposób na utrzymanie formy, bycie młodym, to zajmować się czymś, co wymaga kondycji zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Taki sposób życia zmusza twój umysł do ciągłej koncentracji i utrzymuje cię w dobrej formie. No to co? To jeszcze jedne urodziny dzisiaj? Dobrze, ale to młodziak całkiem. Without dreams of hope and pride, a man will die, though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. And without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take the crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said, not by bread alone. Take the food

Chuck Mangione jeszcze na koniec. No nie do wiary, że tyle można zmieścić w jednej małej tonacji. Mariusz Owczarek, Anna Regulska, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się i dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Okazuje się, że nie tylko lato może być atrakcyjne dla kolarskich rajdowców. Jesień również, nawet ta późna. Wspominaliśmy już o ciekawych trasach dla piechurów. Dziś za naszą południową granicę zaprosimy rowerzystów. Mamy dobrego przewodnika, obok mnie Jan Bosznowicz, dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej. Wiem, że lubisz turystyczne wypady na dwóch kółkach o każdej porze roku. Dokąd tym razem pojedziemy? Tak, tym razem będziemy się trzymać Tat i Podtatrza. Nasza wyprawa rozpoczyna się w tatrzańskiej kotlinie, która znana jest oprócz tego, że jest tam słynne klimatyczne uzdrowisko na drogi oddechowe i również jedna z 13 jaskiń słowackich, jaskinia Bieliańska, ale my tym razem na Podtatrze ruszymy z tatrzańskiej kotlinie w kierunku Spiskiej Belej. Jest to 9-kilometrowy szlak rowerowy, który jest bardzo dobrze przygotowany, nie prowadzi po żadnej głównej szosze, także mamy tutaj imponujące, piękne widoki jednak na szczyty Tat z tatrzańską łomnicą. Zjeżdżamy przez pałac w Straszkach i kontynuujemy naszą podróż w kierunku Kieszmarku. Jest to największe miasto naszej podróży. Kieszmarok ma piękne historyczne centrum. Jest to dawne miasto królewskie, które ma bardzo dużo atrakcji turystycznych poczywających wszystkim w drewnianym kościele z XV wieku, który zapisany jest na liście UNESCO. Oraz zamek Kieszmarku, miejski zamek, który podczas naszej wyprawy rowerowej warto odwiedzić. Jego historia jest związana z Beatą Laską, która jako pierwsza kobieta w roku 1565 absolwowała wyprawę górską w Śnieżne Góry. Kobieta zapisała się w historii wypraw tatrzańskich złotymi literami. Z Kieszmarku kontynuujemy naszą wyprawę rowerową do znanej miejscowości dla polskich turystów, miejscowość Wrbów. Słynie z tego, że są tam szarkowe, znane termalne baseny, bardzo lecznicze. Także po 25 km metrowej wyprawie rowerowej zakończymy nasz pobyt w gorących, leczniczych, termalnych źródłach Wrbowie. Tam jeszcze chyba rzadko docierają rowerzyści, prawda? Tak, większość rowerzystów się trzyma tutaj po Tatrza. W tatrzańskiej kotlinie skręca w tatrzańską Omicę do Smokowca na Sztyrbskie Pleso, ale warto również zobaczyć piękny Kieszmarok i sobotę z Spiską Ele. Trzeba dostać jakieś przewodniki i materiały dotyczące tej trasy? Wszystko jest na stronie internetowej szlakwokultatr.eu, także tam są pięknie opisane trasy, piękne mapki, także proszę, zapraszam na tą stronę. I jeszcze jedno, jak na tę trasę dojechać z Polski? A lepiej dojechać do Zakopanego. Zakopanego możemy albo lokalnymi busami dojechać do granicy Łysej Polanie, albo skorzystać z połączenia autobusowego, które łączy Zakopane ze słowacką miejscowością Tatrzańska Kotlina i z Tatrzańskiej Kotliny oczywiście wyprawa rowerowa aż do Wrbów. Zapraszamy do reklamy. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive. Dostępny w aptekach. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz 100. No, to wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange.